Femke Teertstra. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. De voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp, heeft Twitter gevraagd om op te treden tegen bedreigingen van Kamerleden. Straks de reacties daarop in de Kamer. En wat kan er worden gedaan tegen de online dreigementen? Nu eerst het NOS-journaal, Clemens Peters. Het GroenLinks-statenlid Deborah Fernald, dat gisteren op Volt stemde en er zo voor zorgde dat GroenLinks een Eerste Kamerzetel misliep, heeft spijt van haar gedrag. Ze dacht dat haar actie geen betekenis zou hebben voor de uitslag. Fernald stemde op Volt uit onvrede over hoe ze in haar eigen fractie werd behandeld. En nadat bekend was geworden dat ze niet op haar eigen partij had gestemd, werd Deborah Fernald door haar mede-fractiegenoten uit de GroenLinks-fractie gezet. Ze houdt wel recht op haar zetel in de Staten van Zuid-Holland. Minister Adema van Landbouw vindt dat er nog te veel misgaat in slachterijen. Hij spreekt zelfs van structurele dierenmishandeling. Hij is geschrokken van de recente beelden van misstanden uit slachterijen. Ik vind dat ronduit afschuwelijk en in sommige gevallen zelfs walgelijk om te zien. En vandaar dat we ook een aantal maatregelen hebben genomen. Ik wil dat zeggen dat de hele sector geen aandacht schenkt aan dierenwelzijn. Ook dat is niet waar. Er zijn veel bedrijven die proberen echt serieus werk te maken van een juiste omgang met dieren. Adema neemt aanvullende maatregelen om het dierenwelzijn te verbeteren. Hij wil dat slachterijen verplicht worden om camera's op te hangen, zodat inspecteurs van een afstand kunnen meekijken. En verder wil hij een verbod op het gebruik van stroomstootwapens. En werkt de minister aan een lijst met ernstige overtredingen. Een slachterij die 3 keer zo'n overtreding maakt, moet dan zijn deuren sluiten. Een 41-jarige man die 1,5 jaar geleden iemand doodschoot in een café in Utrecht krijgt een celstraf van 15 jaar. De Utrechter sloeg die avond eerst een man in zijn gezicht met wie hij daarvoor al ruzie had gehad. Na die klap pakte hij een wapen en schoot een andere man van 37 dood. Het kabinet moet stoppen met geld uitgeven zonder toestemming van de Tweede Kamer. Een grote Kamermeerderheid vindt dat de regering te vaak en ook onnodig gebruik maakt van een noodprocedure om snel geld uit te kunnen geven. Koning Willem-Alexander gaat spreken op de herdenking van het slavernijverleden op 1 juli. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst officieel bekendgemaakt. Nabestaanden van tot slaafgemaakte hopen dat de koning bij die herdenking excuses zal maken voor het slavernijverleden. Gedetineerde vrouwen in de gevangenis van Nieuwersluis zijn slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Het gaat vooral om seksueel getinte opmerkingen richting de gevangenen. De inspectie zegt dat de gevangenis werk moet maken van die onveilige cultuur. Het is ook belangrijk om de teams meer in balans te brengen, de verhouding tussen mannen en vrouwen. En in ieder geval zal er overdag minimaal 1 vrouwelijke medewerker op elke afdeling aanwezig moeten zijn. Het onderzoek naar de vrouwengevangenis werd ingesteld. Toen bleek dat een mannelijke bewaker ervan werd verdacht 3 gevangenen te hebben misbruikt. Daarop kwamen meer meldingen van wangedrag in gevangenis de Nieuwersluis. Bondscoach Andries Jonker heeft 30 speelsters opgenomen in de voorselectie van het WK vrouwenvoetbal. De meest opvallende naam is die van Shanice van der Sande. Ze was basisspeelster in het Oranje dat in 2017 Europees kampioen werd. Maar de 30-jarige vleugelspits werd de laatste tijd niet meer opgeroepen. Oranje topscorer Vivianne Miedema ontbreekt in de voorselectie. Zij heeft een zware knieblessure. En niet alle 30 speelsters gaan uiteindelijk ook mee. Na een trainingskamp in juni wordt de definitieve selectie bekend voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Het weer in het midden en zuiden nog volop zon. In het noorden soms wat bewolking. Het is tussen de 22 en 25 graden. Morgen meer bewolking en ook iets frisser met maximaal 14 tot 21 graden. Bij de ANWB zit Bianca Daming. Goedemiddag. Goedemiddag. Er staan vooral veel files rond Rotterdam. En het is ook druk op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Wat ook opvalt is file bij Amsterdam op de A10 Oost richting Utrecht. Door een ongeluk heb je daar een kwartier tijdverlies. Het is druk op de A15 van Europoort naar Rotterdam tussen de afrit Brielen en Hoogvliet. Daar heb je een half uur oponthoud. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum heb je nog eens 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Ridderkerk en Sliedrecht. Ook daar is een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. En verder sta je nog in een flinke file op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland door de nasleep van een ongeluk bij knooppunt Terbrechtseplein. Vanaf knooppunt Gouwen is de vertraging nog iets meer dan een half uur. Ster. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Hou van je oren. Gun ze het hoortoestel dat de echte geluiden van het leven teruggeeft. Blijf scherp en betrokken dankzij de intelligente technologie van de Oticon Real. Ervaar dit hoortoestel 30 dagen gratis bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school, maar het onderwijs tijdens corona maakte alles anders. Ik had steeds meer moeite om me te concentreren en zag mijn vrienden nauwelijks meer. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht en dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Dit ben ik, Jurre Jacobus Jansen. In de nieuwe BNN-VARA-serie Anoniem ontpopt deze doodgewone geschiedenisleraar zich ineens tot... Mijn anonieme held. Iedereen is het aan het sharen. Zijn nieuwe status smaakt naar meer. Zou ik thuis kunnen vertellen dat ik het ben? Het is een loser die aandacht tekort komt. Nieuw, duidelijke taal. Stream de misdaadserie Anoniem, nu op NPO+. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. NPO Radio 1. NOS NTR. Je ziet een toename van het aantal bedreigingen via Twitter richting politici. Politici moeten gewoon in alle vrijheid hun werk kunnen doen. Dus ik vind het belangrijk dat Twitter verantwoordelijkheid neemt en meer daaraan gaat doen. Kamervoorzitter Bergkamp heeft Twitter een brief geschreven. Ze wil dat het sociale medium meer doet tegen het bedreigen van politici. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Politiek verslaggever Lars Geerts, hoe denken ze in de Tweede Kamer over deze brief? Nou, ze vinden het in ieder geval sympathiek. Kijk, in de Kamer is natuurlijk ook wel duidelijk dat het aantal bedreigingen aan politici enorm is toegenomen. Dat blijkt ook uit onderzoek van het OM, waar de NOS vorige week al over berichtte. Dus ja, sympathiek dat die brief is geschreven richting het sociale media platform. Maar ook wel wat skepsis, want wat haalt zo'n brief nou precies uit? Dat werd onder meer verwoord door Jesse Klaver van GroenLinks. Ik heb er niet hele hoge verwachtingen van. Als je ziet hoe Elon Musk op dit moment omgaat met Twitter en de gebruikers, denk ik, heb ik niet heel veel fiducie in. Ik denk wel dat het goed is, ondanks dat de voorzitter toch een brief stuurt, om aan te geven dat er grenzen zijn aan het gebruik van Twitter. Ja, klinkt toch een beetje alsof het tegen beter weten in is. Hij refereert aan de baas van Twitter, Elon Musk. Nou, daar hebben we bij de NOS inmiddels ook kennis meegemaakt, want we stelden ze een vraag over deze brief en kregen een e-mail terug met een poep-emoji, want dat vindt Elon Musk humor. Dus je kunt je ongeveer voorstellen dat ook de rest van de Kamer denkt, ja, zoveel vertrouwen dat het bedrijf hier iets aan gaat doen of dat de voorzitter antwoord krijgt. Dat hebben we niet. Nee, maar hebben ze dan andere ideeën om er wel iets tegen te doen? Nou, er is wel groeiende steun om meer te doen. Allereerst refereren ze vaak aan het Openbaar Ministerie, dat die sneller en harder in moet grijpen, prioriteit moet geven hieraan. Natuurlijk zijn er ook morele oproepen die worden gedaan, onder meer door Mirjam Bikker van de ChristenUnie, maar ook Jesse Klaver, die ik net al liet horen, dat mensen zich gewoon eens wat beter dienen te gedragen. Ook de premier zei dat vorige week op zijn persconferentie. Maar er gaan ook steeds meer stemmen op om iets te doen aan die anonimiteit op social media, want anonimiteit, dat zorgt er natuurlijk voor dat de mensen die kwaad doen op die platformen niet moeilijker of helemaal niet kunnen worden vervolgd. En onder meer de ChristenUnie, maar ook Caroline van der Plas van BBB, die beginnen te voelen om die anonimiteit te verbieden op die sociale platforms. Als jij met je foto en je naam iets tegen mij zegt, dan kan ik jou daarop aanspreken. Maar als jij anoniem bent, dan wordt het al heel anders. Dus ik vind het goed om te kijken naar wat we verder kunnen doen, om te zorgen dat we echt voorkomen dat we digitaal een riool hebben waar het gewoon een publiek domein zou moeten zijn. Maar daar neig ik wel steeds meer naartoe, ja. Omdat het gewoon steeds heftiger wordt. En het gewoon invloed heeft op mensen hun vrijheid. En dan heb ik het niet alleen over Kamerleden, maar het gaat ook over journalisten. Het gaat over burgemeesters. Het gaat over leraren tegenwoordig met bedreigingen. Ja, dat vind ik wel bizar, hoor. Dan, ja. Dus nu denk ik wel van, moeten we niet kijken naar inderdaad dat het niet meer allemaal anoniem kan. Ja, daar zei Caroline van der Plas van BBB wel bij dat ze er nog niet helemaal uit is, omdat je dan ook weer al die privégegevens van mensen opslaat bij die techbedrijven. En daar zitten natuurlijk ook allemaal nadelen aan. En is er ook een reële kans dat dat ook echt gaat gebeuren, dat opheffen van die anonimiteit? Nee, er is groeiende steun, want je merkt dat mensen zoiets hebben. Ja, het loopt te veel uit de klauwen. Maar we zijn nog niet in de buurt van een meerderheid hier in Den Haag, zou ik willen zeggen. Partijen als D66 staan er niet eens zo zeer heel erg, of zijn niet eens zozeer heel erg tegen, maar denken, moet je dat niet Europees aanpakken? Die bedrijven werken wereldwijd. Twitter heeft niet eens een hoofdkantoor hier in Nederland. Dat moet je in Brussel regelen. En partijen als PVV zijn dan weer niet enthousiast. Want die zeggen, ja, het is ook een inperking van de vrijheid van meningsuiting. Wilders en ook anderen, die zouden dus inderdaad liever zien dat het Openbaar Ministerie beter zijn best doet om de bedreigers, en nou, daar weet Wilders alles van, zou ik willen zeggen, om die aan te passen. En daarvoor aan te pakken, en daarvoor hoeft de anonimiteit niet per se opgeheven te worden. En ook Pieter Omtzigt, nou, die heeft ook zijn deel wel gehad, zullen we zeggen, die is nog niet enthousiast over het opheffen van anonimiteit. Niet anoniem betekent meteen dat je je volledig moet kunnen identificeren. Dat vinden sommige mensen best eng. En als politicus snap ik zelfs heel goed dat je dat eng vindt. Dus ik aarzel best wel om te zeggen van je mag niet meer anoniem op sociale media zetten. Ik zie heel veel mensen anoniem op sociale media zetten, omdat ze bijvoorbeeld vanuit hun functie niet volledig precies kunnen zeggen wie ze zijn, maar zich wel heel netjes gedragen op sociale media. En dat maakt je ook meteen onmogelijk als je zegt je mag niet meer anoniem op sociale media. Dus ik vind er nogal wat, zeg maar. Je proeft het ongemak. En dat is een ongemak dat gedeeld wordt door meerdere Kamerleden. Omdat ze ook zien dat het een uitruil is tussen twee grondrechten. Namelijk de veiligheid van iedereen. En zeker ook van politici. Maar ja, die vrijheid van meningsuiting, wat doe je daarmee? Waar ze in ieder geval wel allemaal over eens zijn, is dat het Openbaar Ministerie hier toch echt een rol in heeft. En die wellicht wat meer zou moeten pakken. Dankjewel, Lars Geert. Ja, en bij mij hier in de studio zit Sanne Kruikenmeijer, hoogleraar digitale media en samenleving aan de Wageningen Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Als u dit zo hoort, dat verbod op anoniem berichten versturen, zou dat een oplossing zijn? Ik betwijfel dat een beetje, want we zien eigenlijk dat ook mensen die bedreigingen uiten of haat zaaien ook niet altijd anoniem zijn. Dus het zou misschien een deel van de oplossing wegnemen. Aan de andere kant zien we dus dat mensen dus nog steeds wel haat zaaien of bedreigingen uiten, ook al zijn ze niet anoniem. Mensen deinzen daar niet voor terug dat ze dan, dat iedereen weet wie ze zijn. Ja, en er is bijvoorbeeld ook als een Belgisch programma geweest. Dat is een leuk programma. Daar ging eigenlijk bij mensen thuis dan vervolgens langs. Van, u heeft dit en dit op online geplaatst. Weet u wel wat voor impact dat heeft. En die mensen schrikken dan ook altijd een beetje, omdat ze misschien niet altijd zo bewust zijn dat ze die grens overgaan. En dat is wel een beetje het idee dat we dat soms met sociale media zien, dat de norm een beetje vervaagt en dat je daardoor mensen sneller iets online zet en niet helemaal bewust zijn van het feit wat voor gevolgen dat heeft. Dus het schrikt misschien niet af. Zou het wel kunnen helpen bij het opsporen van mensen? Dat denk ik zeker. Aan de andere kant denk ik wel, en dat is ook iets waar je, dat heeft ook een onbedoeld negatief effect, dat mensen natuurlijk ook soms prettig vinden om anoniem te zijn, omdat ze dan ook bijvoorbeeld lid kunnen zijn van een groep waarbij ze bijvoorbeeld zorg kunnen delen. En dan is het juist weer fijn om anoniem te zijn. Dus het heeft ook wel weer dat positieve effect dat mensen dan bijvoorbeeld in een zelfhulpgroep kunnen zitten. En dat kan dan niet meer. Er is Europese wetgeving in de maak, hè, op dit terrein. 25 augustus, dan moet dat ingaan. DSA-wetgeving, Digital Services Act. Wat gaat dat veranderen? Eigenlijk is die wetgeving vooral gemaakt om internetgebruikers te beschermen. Beschermen tegen online haat, bedreigingen. En eigenlijk zien we dat is namelijk heel lang niet zo geweest. Je zou het eigenlijk internet kunnen beschouwen als een soort wilde westen. Alles kon, het weinig bestraft. Platformen waren niet verantwoordelijk. En eigenlijk wilde DSA ervoor zorgen dat platformen meer gaan doen aan dat haat, zaaien, bedreigingen. Bijvoorbeeld, en dat gaan ze wel doen door hele hoge boetes te geven. Dus als ze niets doen aan al die haatzaaier of bedreigingen of opruiingen eigenlijk, dan kunnen ze enorm grote geldboete krijgen. En hoe kunnen die bedrijven dat in de praktijk doen en daar ook op worden gecontroleerd? Ja, dat kunnen ze eigenlijk op verschillende manieren doen. Dus bijvoorbeeld algoritmes gebruiken om bijvoorbeeld haatzaaiende berichten op te sporen en daar vervolgens ook platformen op zwart zetten bijvoorbeeld, of tweets weghalen. Ze moeten eigenlijk dus meer modereren, noemen we dat eigenlijk. Dus ze moeten meer doen om die haat zijn of in dit geval Twitterberichten te verwijderen. Of daar een waarschuwing bij te geven. Hoe kijkt u daarnaar? Is dat zinvol om op deze manier zo'n wet in te voeren? Ja, en om een mooi voorbeeld daarvan te geven zou bijvoorbeeld... Want eigenlijk zijn hele discussies online heel goed. In de begindagen van sociale media zeiden we eigenlijk vooral... sociale media heeft een hele positieve rol. Je kunt discussies hebben over politiek, over sociale problemen. Maar eigenlijk vervuilen die haat zijn de berichten dus eigenlijk die discussies. En door het gesprek dus te modereren en een civiele of een mooie discussie te voeren over sociale en politieke problemen in het land bijvoorbeeld, kun je daar ook weer, is juist eigenlijk goed voor een democratie. En door dat goed te modereren, en dat is dus iets wat bijvoorbeeld je echt kan doen, bijvoorbeeld door een voorbeeld te laten zien, dus een norm zetten. Dus bijvoorbeeld een hele civiele of een hele beschaafde tweet online zetten of de discussie wat positief te houden. Zou je dus bijvoorbeeld een goede discussie kunnen hebben op sociale media. En mensen die, nou ja, we begonnen hier natuurlijk met het bedreigen van politici. Mensen die dat soort dingen de wereld inslingeren. Denkt u dat die zich iets aantrekken van zo'n norm? Of als ze een mooie discussie zien, dat ze denken, ja, nou, zo kan het ook? Nou, je kan bijvoorbeeld wel dan bepaalde berichten weghalen of bijvoorbeeld onderaan zetten. Wat bijvoorbeeld nu.nl bijvoorbeeld deed, die heeft heel lang comments gehad op de website. Op een gegeven moment heeft ze gezegd, ik doe dat niet meer. Want er komt te veel haat en negativiteit op. Maar op een gegeven moment hebben ze dat wel weer online gezet en bijvoorbeeld meer gemodereerd. Dus bijvoorbeeld een hele betrokken, genuanceerde opmerking wat meer bovenaan gezet. En daardoor zie je dus dat ook dat gesprek wat... Wat genuanceerder wordt. Ja, en ook goed wat voorbeeld doet ja, gevolgen. En echt een goede discussie is. En ik denk dat dat wel heel erg kan helpen. Nou, dat zijn kleine voorbeelden van hoe je dus wel met behulp van algoritmes wel de discussie ook beschaafd kan houden. Dank, hoogleraar Digitale Media en Samenleving Sanne Kruikemeijer. En dan naar Roland Garros. Daar speelt Telling Griekspoor zijn tweede rondepartij tegen de Pool Hubert Hurkacz. Marcella Mesker, hoe is Griekspoor zijn partij begonnen? Nou, eigenlijk niet zo goed. Hij verloor meteen de eerste 8 punten van de wedstrijd. Love game voor Hurkacz. Vervolgens een love break op de service van Griekspoor. Dus hij staat nu een break achter met 4-1. Zit in de punten er wel dicht tegenaan. Hubert Hurkacz, nummer 14 van de wereld, is geplaatst. Staat hoger dan Griekspoor, nummer 39. Maar Griekspoor zeker niet kansloos. Hij tennist zich nu lekker in die eerste set. Maar ja, moet die break wel achterstand wel goed zien te maken. En dat is lastig. Hurkacz is een lange vent met een hele goede opslag. Dus dat wordt nog wel een dingetje. Het is 30 gelijk nu op de service van Griekspoor. Hij staat dus in de eerste set met 4-1 achter. Bianca Damink, hoe is het op de weg? Er staat in totaal zo'n 450 kilometer file. Het is vooral druk rond Rotterdam. Wat ook opvalt is de A27 van Utrecht naar Almere. Bij knooppunt Eemnes heb je een half uur oponthoud door een ongeluk. Het gezag van de overheid heeft schade opgelopen doordat KLM tijdens de coronacrisis ongestraft de voorwaarden voor staatssteun schond, zegt Jeroen Kremers, die door het kabinet was aangesteld om mee te kijken bij de vliegmaatschappij. Het gebeurde in de tijd dat KLM overheidssteun kreeg. Onlangs is de laatste lening waarvoor de overheid garant stond afgelost en daarmee zit de klus van Kremers er ook op. Rusland zegt dat het is begonnen met de evacuatie van honderden kinderen uit een deel van de provincie Belgorod. Dat is in de buurt van Oekraïne. Volgens Rusland wordt het er te gevaarlijk. Er zou dagelijks met artillerie vanuit Oekraïne worden geschoten. En niet schrikken als je opeens bij station Rotterdam een 4 meter hoog beeld ziet. Het bronzen standbeeld van een jonge gekleurde vrouw met sneakers en een trainingsbroek is het startpunt van de Rotterdamse beeldenroute. Het is net neergezet en moet een alledaags iemand voorstellen. De eerste reacties zijn positief. Mooi. Ik vind het dan fijn dat het wel een standbeeld is waar mensen ja, een beetje aan kunnen relateren, zeg maar. En niet een persoon is die iets groots heeft gedaan, want dat zie je overal. Dus ik vind dit een mooi, uniek initiatief. Dit is eigenlijk een alledaagse verschijning, een ode aan iedereen. Het standbeeld staat ook niet op een sokkel, maar gewoon met beide benen op de grond. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Volop aandacht in Duitsland voor de 28-jarige student Lina E. Die Duitse linksextremist is vandaag tot 5 jaar gevangenisstraf veroordeeld door de rechtbank. In de rechtszaal kreeg ze een staande ovatie van haar aanhangers. Lina E. zou betrokken zijn bij meerdere aanvallen op rechtsextremisten. Correspondent Charlotte Waiers in Berlijn. Ja, we horen gejuich, gejoel. Er is in Duitsland een hoop te doen om deze zaak. Wie is Lina E.? Nou, inmiddels is ze wel uitgegroeid tot een van de meest prominente linksextremisten in Duitsland. En voor sommigen, zoals je inderdaad hoort, echt een held die neonazi's aanpakt, waar volgens hen justitie en politie het laten liggen. Ze is ook verloofd met iemand die ervan verdacht wordt dat hij heel gevaarlijk is, ook in de linksextreme hoek. En die wordt nog gezocht, die is ondergedoken. Maar toen zij deel was van die gewelddadige groep, dus een paar jaar terug, toen was ze een jonge vrouw die studeerde. Ze studeerde pedagogiek. En toen al hield zij zich bezig met rechtsextremisme en onderzocht ze hoe je in de jeugdzorg moet omgaan met neonazi's. En daar zou zij zelf gezien hebben hoe de aanpak van rechtsextreem geweld in haar ogen faalde. En ja, natuurlijk wordt er dan gespeculeerd dat dat haar heeft aangezet om over te gaan inmiddels tot geweld. Want waar draait deze zaak om? Dit gaat erom dat zij met een wisselende groep anderen een criminele organisatie heeft gevormd die inderdaad neonazi's aanpakt. Omdat zij vinden dat de overheid, politie, justitie, dat die dat niet succesvol doen, dat ze verzaken. En ja, zij zeggen, doel heiligt de middelen, we nemen het heft in eigen hand. En daarbij zijn ze zeer gewelddadig te werk gegaan met hamers, met bijvoorbeeld uitschuifbare wapenstokken en pepperspray-achtig gas. En hebben ze zeker 13 mensen echt heel grof gewelddadig aangevallen. Ook in hun gezicht geslagen bijvoorbeeld. Mensen die volgens hen neonazi's waren. En een deel van die mensen waren ook bekenden van de politie. Bijvoorbeeld een iemand die slachtoffer was. Die is later ook opgepakt omdat hij deel was van een rechtsextreme criminele groep. En een ander was de eigenaar van een bar die een bekende, beruchte thuisbasis is in die plaats voor rechtsextremen. En die ook een knokploeg heeft opgericht die zelf juist weer als doel heeft om linksextremisten te doden. Dus het is echt gewelddadig links tegen gewelddadig rechts. Nou heeft Duitsland in het verleden vaker te maken gehad met gewelddadig links. Denk aan de RAF, de Rote Armee-fractie in de jaren 70. Hoe groot is die stroming nu in Duitsland? Het is heel moeilijk om dat exact te zeggen. Want er zijn bijvoorbeeld wel statistieken van het aantal politiek gedreven misdaden en welke daar dan van uit linkse politieke ideeën voortkomen. Op basis daarvan zou je dan zeggen, het is iets afgenomen en het is bijvoorbeeld zeker niet zo groot als rechtsextremisme. Dus dat zou dan 3 keer zo groot zijn. Maar ja, die cijfers die zeggen niet zoveel over wat voor misdaden dat dan waren en hoe ernstig die waren. En ik denk dat het ook wel interessant is om te zien wat de Binnenlandse Veiligheidsdienst daar vandaag over gezegd heeft, over deze zaak. Die zit hier echt een voorbeeld in van hoe de bereidheid tot geweld binnen die linksextreme hoek hoger is geworden en het ook verder radicaliseert. En zij zien dat echt als een nieuwe ontwikkeling. Dat er vaker groepen afsplitsen die heel zorgvuldig voorbereid, zeer gewelddadig te werk gaan en bijvoorbeeld ook echt naar plekken toe gaan waar rechtsextremen zelf zich thuis voelen. Zoals bijvoorbeeld in zo'n bar, maar ook bij iemand thuis op de stoep. In plaats van dat het gaat om geweld bij demonstraties die uit de hand lopen, wat tot nu toe vooral het geval was. Dus ze zeggen, het is nog niet terrorisme, maar als het zo ver gaat, kan het die kant op gaan. En nu gaat ze dus 5 jaar de cel in, deze Lina E. We hoorden net al haar achterban en die is dus ook aanzienlijk. Gaan zij dat zomaar accepteren? Nee, zeker niet. Er werd ook al geschreeuwd toen het oordeel werd geveld. Scheißklassenjustiz en Faschofreunde, dus fascistenvrienden. Die laten dit niet zomaar over hun kant gaan. Er is eerder ook al op een linksextreme nieuwswebsite opgeroepen om voor elk jaar celstraf dat er vandaag is uitgedeeld 1 miljoen euro schade aan te richten. En daarbij nemen ze het niet zo nauw waaraan dan precies. Dat kunnen gebouwen zijn van neonazi's, maar ook gebouwen van de politie, van justitie, van bedrijven die met de staat samenwerken, zoals telecombedrijven. En er staat bij, wees zelf maar creatief. Nou, zo extreem is echt niet iedereen in de linkse hoek. Er zijn ook wel mensen die deze zaak juist zien en het geval van Lina E. als voorbeeld van, moeten we nou eens niet gaan heroverwegen of we wel zo gewelddadig te werk moeten gaan om alles te bereiken. Maar ja, er zijn nog steeds graffiti zichtbaar in Leipzig bijvoorbeeld, waar deze zaak speelde met Free Lina. En er is ook een hashtag vandaag op Twitter die nog steeds rondgaat, Free Lina. En komende zaterdag zullen er demonstraties zijn door Duitsland. En dan is misschien wel te zien hoe groot die aanhang van haar nog is. Dankjewel, correspondent Charlotte Waaiers. Vrijwilligerswerk in Nederland neemt steeds verder af. En dat is er door de coronaperiode niet beter op geworden. Toch begon Rob Bezema tijdens corona als vrijwilliger bij het Nationaal Busmuseum in Hogezand. Hij werd daar directeur. En met succes, want in de eerste periode van dit jaar trok het museum al bijna net zoveel bezoekers als in een heel jaar voor corona. En hij moderniseerde het vrijwilligersbestand. Verslaggever Jeroen de Jager is op bezoek om te achterhalen wat zijn geheim is. Hier zijn we dan. In hal 1. In hal 1. Met allemaal bussen om ons heen. Allemaal bussen om ons heen. Oude bussen, wat is de oudste? Deze hier, de T-Ford, 1923. Rob Bezema, directeur hier van het busmuseum. Ook vrijwilliger? Ook vrijwilliger. Onbezoldigd? Onbezoldigd. Hoeveel vrijwilligers heeft u in dienst? We hebben 80 vrijwilligers. Zullen we eens even in een bus binnen gaan, of kan dat niet? Klaas, welke bus heb je open? Hoe is het hier, Klaas, om als vrijwilliger te werken? Prima. Ja? Werkt u hier al lang? Bijna 10 jaar. 10 jaar. Nee. Is er veel veranderd sinds Rob er is gekomen en die allerlei nieuwe initiatieven heeft genomen? Ja, zeker. Alleen maar betere ontwikkelingen en toekomstvisie. Wat merkt u daaraan? Meer bezoekers. We hebben de 1000 binnengehaald vorige week en we gaan door. Hoeveel bussen staan er eigenlijk? Ruim 30. Ruim 30? Ja. Ja. Ja. Waar kunnen we in? Dat is OWAT. Oké, dan gaan we hier even in. Hij gaat naar Alkmaar, lijntje 97. Ja, die vertrekt van Leeuwarden naar Alkmaar over de Afsluitdijk. Oké, kijk aan. Nou, dan kunnen we even binnen. Leeland is de motor. British Leyland. Ja. Nou, zeg meneer Bezema, u kwam hier 2 jaar geleden werken. Wat trof u hier aan? Wat ik hier aantrof, dat er was onvoldoende structuur. Eigenlijk iedereen deed maar wat. En ik zeg er ook gelijk bij, met de beste wil. Ja. Iedereen deed zijn stinkende best. Maar voor een organisatie van zoveel medewerkers heb je gewoon structuur nodig. Dus langzamerhand er ook mee gestart om daar zeg maar, die structuur aan te brengen. En ook op mijn vragen van ja, hoe haal je geld binnen? Heb je veel sponsoren? Worden er veel subsidies verstrekt, et cetera? Ja, ging eigenlijk zeg maar, het geld binnenhalen alleen maar over het verhuur van de bussen. Mm. Terwijl ik ook denk van zo'n groot museum met 4000 vierkante meter, met grote kosten, ja, moet dat anders? En ik denk van nou, volgens mij kan ik het museum wel een handje helpen om consistent zeg maar, de zaken goed te regelen. En toen heeft u de bezem erdoor gehaald in feite en een nieuwe structuur opgebouwd en met allerlei nieuwe vrijwilligers gaan werken. Ja. Statushouders, BWRI'ers, de vroegere sociale werkplaats, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en leerwerktrajecten met de mbo'ers. Ja. Allemaal nieuwe vrijwilligers die hier binnen zijn gekomen. Dat werkt? Dat werkt heel goed. Ik heb voor iedereen wel een plekje. Ik zorg ook ervoor dat ze niet in het diepe worden gegooid. Dat er goede coaching en begeleiding in is. Ja, en hoe pakt dat uit? En dat pakt heel goed uit. Ja. Nieuwe dynamiek in de organisatie? Nieuwe dynamiek in de organisatie. En je ziet ook mensen die wat stiller waren, et cetera. Dat die ook wat loskomen. Er wordt gelachen. Ik bedoel, je ziet ook dat zeg maar, ook de statushouders gemiddeld een jongere leeftijd hebben dan zeg maar, de mensen die hier gemiddeld aan het werk zijn. Dus ja, dat versterkt elkaar op een hele goede manier. We gaan er weer even uit, via de achteruitgang, denk ik. Ja. Ga ik even naar Mintje Boersma van Cultuurloket. Jullie hebben onderzoek gedaan naar vrijwilligerswerk bij organisaties in Groningen en hoe het is gegaan na corona. Gaat niet goed, begrijp ik. Zeker niet. Alles gaat goed, inderdaad. En er zijn veel zorgen, inderdaad. En waar zit het hem in? Dat gaat er vooral over dat het nu nog draait op een groep vaak oudere mensen. En dan is het draaien gaat vooral over dan het bestuurswerk en werkenden. En de instroom van jongeren stokt bij heel veel. En ook nieuwkomers of andere groepen krijgen ze niet zo betrokken bij het vrijwilligerswerk. En als je dan kijkt hier naar het busmuseum, waar ze dus werken met statushouders, met mbo'ers die een leerwerktraject doen, jongeren. Is dat een goed voorbeeld hoe het zou kunnen, hoe het zou moeten? Zij zijn een fantastisch voorbeeld, inderdaad. Dat het zeker kan, maar dat het ook heel veel vergt. Ze hebben hier intern heel veel veranderingen doorgevoerd. Dus dat gaat niet vanzelf, maar dat kan zeker. Dat bewijzen ze absoluut. Ja, dus dat vrijwilligerswerk moet op zoek naar nieuwe modellen? Ja, nieuwe vormen. En dat gaat over hoe je bent georganiseerd. Maar ook hoe toegankelijk ben je voor bijvoorbeeld jongeren of voor nieuwkomers. Heb je het over hele praktische dingen als welke taal spreek je, hoe communiceer je. Maar ook wat mag er? Cultuur binnen de club. Eigenlijk cultuur binnen de club. Werkplaats hier van het museum. Waar heel wat bussen stilstaan te wachten op reparatie, renovatie, restauratie. Gaan we nog even terug naar Rob Bezema, directeur van het museum. Toen dacht ik vorig jaar zomervakantie van nou, als ik oktober nog red. En anders moet ik de deuren dicht doen. Zit de toekomst in? Dus er zit, wat dat er gaat, heb ik een rustiger gevoel wat betreft financiën. Nou ja, goed, en ik ben ook bezig nog met een heel ander plan. Dus wie weet dat tipje van de sluier. Tipje van de sluier is dat we mogelijkerwijs van scratch on helemaal nieuw beginnen. Maar dan met het Nationaal Busmuseum, met het Brandweermuseum, met daarin een groot restaurant, met bowlingbanen. Hier in het noorden. Met padelbanen, hier in deze gemeente. Aha. Rob Bezema met dus mogelijk een groot nieuw museum in de provincie Groningen. Zometeen, patiënten met long-covid willen meer onderzoek naar de oorzaken van concentratie en geheugenverlies. Ster.

En in Limburg is het 25 graden. Dus het maakt wel echt uit waar je zit voor je temperaturenbelevingen, denk ik. En blijft dat ook zo de komende dagen? Ja, die windrichting is sowieso echt heel erg bepalend. Want die hoeft maar even iets meer richting het noordoosten te gaan. En dan wordt er wat meer die wind over land aangevoerd. En loopt de temperatuur ook op de Waddeneilanden iets meer op. Maar ook morgen hebben we nog te maken met een wind echt wel uit de noordelijke richting. De bewolking komt... Laat ik even teruggaan naar het moment van nu. We hebben nu te maken met die bewolking boven de Waddeneilanden. Als straks het zonnetje weg is, dan gaat die bewolking wat meer zakken richting ook het zuiden van ons land. Dus daar hebben we komende nacht mee te maken. Temperatuur ligt dan op een graad of 9. En morgen beginnen we de dag met wat meer wolkenvelden. Maar vanuit het zuiden gaat die wolkenvelden langzamerhand oplossen. Dat duurt weer het langst in het noorden. En dus blijft daar opnieuw de temperatuur weer achter. Wordt zo'n 13, 14 graden op de Waddeneilanden. Terwijl het in het zuiden van ons land 20, 21 graden gaat worden. Ja, als we kijken naar de dagen daarna, dan qua windrichting verandert er niet zo heel erg veel. Behalve dat hij op zaterdag net wat meer uit die noordoosthoek gaat komen. En dat betekent op zaterdag iets hogere temperaturen. 20 tot 25 graden gemiddeld over het land. Maar al die dagen, inclusief het weekend, ook daarna voorlopig nog, ziet het er droog uit met geregeld zonneschijn en temperaturen zo rond wat we gemiddeld gewend zijn. Of misschien zelfs iets meer. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal Excellent. Luxe restaurantdeals om je vingers bij af te likken. Ga naar socialdeal.nl. Zonder gedoe verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af. .nl. Lees nu het beste, spannende boek van het jaar. Mussert's Schaduw, van John Kuipers. Winnaar van de NBD Biblion, Gouden Strop. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van twee werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu 2000 euro electric bonus, plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi-dealer. Het is voorjaarssale bij Prominent. Kies uit 500 euro inruilkorting op een stoel of bank, tot 50% korting op jubileumset, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook dit voorjaar zit je echt goed bij Prominent. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Marcella Mesker kijkt op Roland Garros naar Tellen Griekspoor tegen Hubert Hurkacz. Marcella, eerste set is afgelopen. Hoe is het gegaan? Ja, die ene break die kost Griekspoor de set. 6-3 de eerste set naar Hubert Hurkacz. Dus als 13e geplaatst hier in Parijs. Speelt een hele goede eerste set. De Pool, efficiënt. 14 winners en maar 5 foutjes. Serveert uitstekend. 1 breakpoint gehad en meteen raakt. Dus ja, dat is zuinig spelen. Dat is goed spelen. En daar kan Griekspoor momenteel nog niet tegenop. Een beetje trage start. Hij zit wel goed in de wedstrijd. Oogt goed, beweegt goed. Dus geen last van zijn enkel. Akkefietje trouwens met zijn coach, de Belg Vliegen, had hij ook bijgelegd. Die had hij toch van de tribune gestuurd bij zijn eerste rondeoverwinning tegen die Spanjaard Martinez. Nou, dat ruzietje is bijgelegd. Alles lijkt goed. Alleen nu moet de score dat ook nog uitwijzen. We zitten aan het begin van de tweede set. Openingsgame is voor Griekspoor, maar Hurkacz serveert. Niet meer zo makkelijk als in die eerste set. Dus wie weet wat Griekspoor er nog kan uithalen. Eerste set verloren, 1-0 in games voor in de tweede. Opvallend veel volwassenen bezoeken de huisarts omdat ze problemen hebben met hun concentratie en geheugen. Onderzoekers van het RIVM en Nivel zien een verband met de coronapandemie. om vast te stellen of het daadwerkelijk gaat om long-covid, is meer onderzoek nodig. Ellen Bark is van de stichting Long-covid. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Bark, uw stichting zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van long-covid. Waarom moet u dat eigenlijk doen? Ja, dat is inderdaad een particulier initiatief om geld op te halen, omdat wij bij de overheid eigenlijk niet de urgentie zien die nodig is. Gezien de omvang van het probleem zitten tienduizenden mensen thuis en honderdduizenden mensen hebben die cognitieve klachten waar we nu ook weer over horen. En wat er eigenlijk nodig is, is een omvangrijke aanpak met een omvangrijk fonds dat een strategie heeft en gestructureerd onderzoek gaat financieren. Maar ja, tot die tijd gaan wij het gat dichten met particulier geld. Want veel long-covid-patiënten die worden maar wanhopiger. Hè. We weten al 3 jaar dat het bestaat en er is nog steeds geen uitzicht op een oplossing. Wij praten zo meteen door, maar eerst even naar een van die long-covid-patiënten. Bart van den Berg. Zijn leven is drastisch ingeperkt nadat hij een coronabesmetting had opgelopen. En verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met hem. Op de eerste etage. Worden toevallig op het moment dat ik aankom nieuwe matrassen geleverd. Moet ik even helpen? Is dat handiger? Want slaapt u ook slecht? Ja, er zijn dagen dat ik wel de uren maak in bed, maar dat ik wakker word alsof ik de nacht heb overgeslagen. Je hoopt dat de nieuwe matrassen zullen helpen? Ja, absoluut. Ja, ja. Oké, veel plezier. Jo, hetzelfde. Bart zat bij de eerste golf, maart 2020. Is heel ziek geweest toen. Alles wat je op een lijstje van dingen die je lichamelijk kunt ervaren, die kon ik wel afvinken. Welke fysieke klachten heeft u nu nog? Veel spierpijn, veel spierzwakte. Ik kan me moeilijk lang inspannen. Concentratieproblemen, duizeligheid en vermoeidheid. Dat zijn eigenlijk de hoofdklachten. Ja. Hi meiden. Hi, ik ben Anneke. Het is woensdagmiddag, er komen de kinderen thuis. Met Anneke, zijn partner. Wat gebeurt er dan in uw hoofd? Alles tegelijk. Het geknispel van brood of spulletjes die daar gebeuren, die hebben ook meteen impact op mijn vermogen om te focussen of om met jou het gesprek te voeren. En dan houdt iedereen rekening met papa? Ja, je kijkt even van goh, hoe hangt de vlag erbij. Kan die veel hebben? Is die erg prikkelbaar of valt het wel mee op het moment? En ik merk dat de kinderen dat inmiddels ook doen. We zijn 3 jaar verder en die hebben daar ook een modus in gevonden om even zo, even rustig of later nog maar eventjes, zo meteen kunnen jullie kletsen. Vandaag blijkt uit dat onderzoek hoeveel mensen last hebben van geheugen en concentratieproblemen. Dat geheugen, hoe gaat dat bij u? De basale dingen, daar is het heel zichtbaar. Dus als je me zeg maar 4 of 5 getallen zou geven en ik zou ze moeten onthouden, dan kost me dat heel veel energie. We hebben wel perioden gehad dat als we inderdaad naar een feestje gaan of naar vrienden die we een tijdje niet meer hebben gezien, dat we in de auto even over hebben van, hoe heette die kinderen ook alweer? Bart is het al vergeten. En Bart is het dan vergeten, ja. Dat is zo typerend voor die concentratie en voor die geheugenproblemen. En het potje memory met de kinderen, dat is altijd al lastig. Mij lukt het gewoon niet. Ik zie een paar en dan zegt mijn hoofd, ik moet dit onthouden. En dan zie ik een ander setje en dan ben ik er alweer kwijt. Dus dan voel ik me echt een goudvis. Ik doe dan liever geen memory. Dat is te confronterend. Bart werkte in de game-industrie, waar het allemaal heel snel gaat. Daar vereist dat je snel verbanden legt in verschillende talen met verschillende mensen. Daar was ik heel goed in, ja. En wat lukte dan precies niet meer? Nou, bijvoorbeeld het schakelen. In een gesprek bijvoorbeeld. Om hetzelfde te vertellen heb ik 5 keer zoveel zinnen nodig. Omdat ik eromheen aan het denken ben. Dat soort dingen, ja. Hallo. Hey. Ik heb het formulier. Hij is onlangs een nieuw bedrijf begonnen samen met anderen, waarbij ze mensen helpen om slimmer om te gaan met energie. Nu een call met collega Simon. Ja, weet ik voldoende. Oké, ja. Waar loopt u nu tegenaan bij dit werk? Dat het trager gaat dan dat ik wil. Dan lijkt het alsof je met een oude computer met beperkt werkgeheugen telkens weer dingen in kleine blokjes aan het doen bent. Kun je ook soms zoeken naar woorden? Ja, ja. Ja, ik denk dat vooral als ik aan het stotteren ben, dan kost het gewoon in mijn hoofd meer tijd om de antwoorden te vinden. Dat had u vroeger niet? Nee, het was vroeger zelfs zo dat mensen zeiden, praat eens alsjeblieft wel langzamer, want ik kan je niet volgen. Misschien dat wel een vooruitgang is, dat mensen mij nu kunnen verstaan. Kan ik aan Anneke vragen? Ja, ik kan jou zeker goed volgen. Waar zou je mee geholpen zijn? Met zichtbaar maken dat dit een probleem is. Met het serieus nemen aan de medische kant dat hier onderzoek naar gedaan moet worden. Het is nu nog vaak dat mensen het idee hebben dat het voorbij is. Voor mij is het zeker niet voorbij. En na dit gesprek ga ik gewoon met mijn noise cancelling dopjes buiten in de zon zitten. En dat is niet omdat ik het fijn vind, maar gewoon dat het nodig is. Dit was heel inspannend. Dit was zeker inspannend, ja. Dat zei Bart van den Berg. Ellen Bark van Stichting Long Covid. We horen Bart van den Berg ook zeggen. Het wordt tijd dat dit serieus wordt genomen en dat hier echt onderzoek naar wordt gedaan. Nou heeft het ministerie van Volksgezondheid miljoenen gestopt in diverse onderzoeken. Hoe staat het daarmee? Dat klopt. Er zijn diverse onderzoeken opgestart. Dat nog uit resterende covid-potjes, om het zo maar te zeggen. Maar dat geld is aan het opraken en die onderzoeken dreigen stil te vallen. En we horen ook van heel veel onderzoekers dat ze enorm veel goede ideeën op de plank hebben liggen om aan te pakken. En data is er verzameld in die onderzoeken waarmee ze niet verder kunnen. In de tussentijd is het nog totaal onduidelijk of minister Kuipers dus echt diep in de buidel gaat tasten. Want nu valt het dus droogt op eigenlijk, de stroom geld. Ja, droogt op. Ja, klopt. Uw stichting springt dus in dat gat. Hoe zorgt u ervoor dat er ook geld naar onderzoek gaat? Wij vinden het ongelooflijk belangrijk dat er heel snel geld naar onderzoek gaat. We hebben recent een hele mooie donatie van 1 miljoen gekregen van de Stichting Zorg naar Werk in Coronazorg. En dat helpt ons mede om onze plannen op dat gebied te versnellen. En heel specifiek richten wij ons op onderzoek dat in samenwerkingsverband gaat uitgevoerd worden. Want het is een erg complex probleem. Allerlei medische disciplines moeten er een rol in spelen. En door samenwerking kan je data delen, je kan biomateriaal, dus urine, bloed, et cetera, weefsel delen. En er ook voor zorgen dat je geen dubbel werk gaat doen. Ja. Dus wij hebben nu eigenlijk alle UMC's gevraagd om onderzoeksvoorstellen in te dienen. En wij kunnen binnen 8 weken reageren of het geld gehonoreerd wordt. En dan kunnen ze na de zomer aan de slag. Onderzoek kost veel geld, hè? En u zegt, we hebben een mooie donatie gekregen van 1 miljoen euro. Tegelijkertijd, in het licht van wat onderzoek kost, zou je ook kunnen zeggen, het is maar 1 miljoen euro. Wat voor effect heeft dat? Dat begrijp ik, want inderdaad, er zijn honderden miljoenen nodig. Laten we starten met tientallen bij de overheid. Wat wij doen is dat geld dus heel snel naar de onderzoekers brengen om datgene wat nu stil ligt of de ideeën die ze nu hebben ook meteen aan te kunnen pakken. Doordat we die samenwerking stimuleren, zorgen we er eigenlijk ook voor dat er een infrastructuur klaar ligt en samenwerkende artsen die straks als er daar hopen we dan maar op, het grotere overheidsgeld komt, eigenlijk dat effectiever ingezet kan worden. En als er al een aankondiging zou komen dat er meer geld komt, dan duurt het in het algemeen nog een jaar voordat het geld daadwerkelijk bij de onderzoekers is. Dus er is echt een gat te dichten en dat is waar we ons nu op focussen. Dank, Ellen Bark van Stichting Long Covid. Veel dank. Bianca Damink, waar staat het vast? De meeste vertraging is er op de A15. Van Europoort naar Rotterdam heb je ruim 1 uur oponthoud tussen de afrit Brielle en knooppunt Benelux. Komt door een pechgeval. En verderop richting Gorkum heb je nog eens 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Ridderkerk en Sliedrecht-West. Want daar is een ongeluk gebeurd. Bondscoach Andries Jonker heeft 30 spelers opgenomen in zijn voorselectie van het WK van komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland. 2 opvallende namen, Shanice van der Zanden en Kika van Es. Van der Zanden speelde 1,5 jaar geleden voor het laatst in Oranje. En van Es kondigde vorige week aan dat ze na de zomer stopt met voetballen. Jonker legt uit waarom hij ze toch heeft geselecteerd. Ik ben afgelopen weekend zelf eens kijken bij Liverpool, Manchester United. Ja, en als je dan 30 meiden op een rij wil zetten, dan hoort zij bij de beste 30. Nou, vandaar Janice van der Zanden. Kika van Es, zeer ervaren speler. Heb ik ook in deze fase een paar keer bij ons gehad. Kunnen we op rekenen. En hoort ook bij die 30. Op 30 juni moet Jonker de definitieve selectie indienen bij de FIFA. En transfernieuws bij Oranje. We've got a bit of breaking news. Brentford have completed their first signing of the summer. They have just tweeted, Mark Flecken is a B. Flecken is a 29-year-old Dutch goalkeeper, has signed for Thomas Frank's side. Hey, Bees. My name is Mark. I'm very happy to be here. I'm really excited about seeing you at the stadium at the beginning of the new season. And we're gonna rock it. See you soon. We're gonna rock it. Doelman Mark Flecken, die dus gaat keepen bij Premier League club Brentford. Bijnaam The Bees. Hij komt over van het Duitse Freiburg dat 13 miljoen euro voor hem krijgt. Flecken zit bij de oranje selectie voor de Nations League. De Nederlandse 3x3 basketballers zijn goed begonnen aan de wereldkampioenschappen in Oostenrijk. Oranje won de eerste twee groepswedstrijden met overmacht. Mongolië werd met 22-12 verslagen. En Oranje was met 21-13 te sterk voor Japan. En dan nog even naar Marcella Mesker. Want de tweede set tussen Griekspoor en Hurkacz is bezig op Roland Garros. Doet Griekspoor al iets terug, Marcella? Nou, hij heeft in ieder geval teruggebroken nadat hij eerst zelf werd gebroken. Dus het is weer gelijk in die tweede set. Het staat 2-2 in de tweede set. Maar de eerste set ging dus verloren met 6-3. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Deborah Fernald, het statenlid van GroenLinks dat gisteren op Volt stemde, heeft spijt van die keuze. Haar stem kostte GroenLinks een zetel in de Eerste Kamer. Daarop werd ze uit de fractie gezet. Fernand zegt dat ze niet besefte dat haar besluit zulke grote gevolgen zou hebben. Ik heb geen idee wat me is overkomen eigenlijk. Dus je denkt, ik ga lekker aan de slag hier. En dat is toch echt anders gelopen. Laten we even naar het begin gaan, want voor die stemming zat u in de GroenLinks-fractie. Kunt u aangeven hoe de sfeer daar voor u was? Hoe kon u daar te werk gaan? Ik denk dat ik al wel binnenkwam met 10-0 achterstand. Want het begon eigenlijk al dat de plaats op de lijst. Ik stond op een onverkiesbare plaats. En uiteindelijk ben ik dan hier gekomen met voorkeursstemmen. Maar ik was niet getraind. Ik wist niet eens waar. Ik was op het gemeentehuis toen ik de eerste dag hier moest komen. Want ik wist niet eens waar het provinciehuis was. Niemand vertelt mij wat. En toen kwam ik hier en toen was ik. Het was niet feestelijk, kan ik jullie vertellen. Het was echt een vijandige sfeer. Mensen waren teneergeslagen, ze waren teleurgesteld. Ze zeiden, er zijn mensen niet gekozen nu. En die mensen die waren er doodziek van dat ze niet gekozen werden. Dus dan voel je van, ze hebben me liever. Ja, ik voelde me niet welkom. Dus dat is eigenlijk wat er gebeurde. Hoe merkt u dat? Ik merkte het dat ze alles met elkaar, ze hadden het heel druk met elkaar overleggen. En dat ik zei van, worden mensen hier dan niet ingewerkt voor dit soort werk? En dan zeiden ze ook, nee, zo werkt het hier niet. Soms doe je er gewoon 3 jaar over voordat je een beetje snapt wat hier gebeurt. En toen dacht ik, 3 jaar, dan is het bijna om. Ik ben echt van het Rotterdamse aanpakken. Dus ik dacht, nee, ik ga dat niet. Dan ga ik zelf mijn weg wel vinden. En toen ben ik ook bij andere partijen gaan vragen van, joh, hoe doen jullie dat? En toen op een gegeven moment dacht ik, als alles een discussie is. Nou, iemand van Volt zei, laten we koffie gaan drinken. Die heeft me even wegwijs gemaakt. En toen kon ik technische vragen stellen aan de VVD. Toen wist ik wat een technische vraag was. Die stem naar Volt was eigenlijk gewoon ook strategisch in die zin van, nou oké, als jij me helpt dan de komende 4 jaar, want mijn partij heeft geen tijd. Want die zijn met elkaar bezig. Nou, dan doe ik die stem wel voor gewoon zei ik dat, dan geef ik die wel aan jullie, mijn stem. Ja, ik weet toch niet dat dat zo'n effect heeft. Ik heb het gewoon uit coulance gedaan. Wat ik wel aardig vond. Ik dacht van, en ik had het partijprogramma een beetje bekeken. Ik dacht, nou, dat lijkt wel heel veel op GroenLinks. Dus, en toen heb ik dat ook tegen GroenLinks gezegd. Van joh, ik twijfel of ik mijn stem wel dan aan GroenLinks moet geven. Want het is toch een persoonlijke stem. Nou, ze hebben niet gezegd van, dit is de impact. Dat je dan ga je iets meemaken, dan komt de hele pers over je heen en dan ga je haatreacties krijgen. U zit in Zuid-Holland in de Staten, ja. Belangrijke stem, dus weegt heel zwaar. U wist niks van dat alles? Ik wist wel van het provinciewerk, zeg maar, wat ik wilde gaan doen de komende jaren. Maar ik heb niet nagedacht over Eerste Kamerverkiezingen, nee. Dat zeg ik ook eerlijk. Je gaat op een lijst staan omdat je denkt, ik wil iets gaan doen in de provincie. En ik heb niet aan het effect van de Eerste Kamer gedacht. Ik dacht, ik wilde het ook helemaal niet zeggen van wat ik had gestemd. Want ik denk, er komt toch nooit iemand achter. En toen ineens heel officieel GroenLinks 5 zetels. Ik denk, hè? Dus de hele zetel eraf door mij. Ja, dat wist ik pas toen het al gebeurd was. Ja, en ik kan nu wel vragen of ze het nog terug kunnen draaien. Maar ik denk niet dat het zo werkt. Zou je het wel willen? Achteraf wel. Ja, achteraf, als ik dit had geweten, dan had ik dat dan had ik het me bespaard. Want dit is voor niemand leuk. Dus achteraf wel, maar het is echt gewoon geen zuurigheid van mijn kant geweest. Ik was gewoon, ik wilde loyaal ook zijn naar de andere partij die mij zo goed op weg helpt. Dit is hoe het nu is. Ja, u bent er min of meer uitgezet. En nu? Nu ga ik zelfstandig verder. Ja, ik maak er toch het beste van. Dit is gebeurd en we moeten nu even onze wonden likken. En ik hoop dat GroenLinks het me toch ergens kan vergeven. Ik heb ze zelf ook alles vergeven. He, er kan wel eens wat gebeuren, maar het is nooit mijn kwade opzet geweest. Het is geen kwade bedoeling. Ik wist het gewoon niet. Zei Deborah Fernald, die niet helemaal kon voorzien wat ze teweeg heeft gebracht. Politiek verslaggever Albert Bos sprak met haar. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. En we beginnen met nummer 5. Als je in Nieuw-Zeeland op het vliegtuig stapt, moet je voortaan eerst worden gewogen. It's quite straightforward, really. We have 2 sets of scales here. You stand on this one. And the team will get you to put your bags on this one. Uit cijfers blijkt dat Nieuw-Zeelanders steeds zwaarder worden. En daarom wil de luchtvaartmaatschappij een nieuw gemiddelde vaststellen. Daar hebben ze 10.000 passagiers voor nodig. Maar het gaat niet van harte. I find it a bit discriminating, but insulting, to be honest. Passagiers vinden het soms beledigend of discriminerend. 4. De laatste jaren was hij druk met zijn familie en met reclame maken voor verzekeringen. Maar mogelijk gaan we Usain Bolt weer vaker zien. De topsporter maakt zich zorgen over de teruglopende belangstelling voor atletiek. After me it kind of went down because of how I was as a person and my personality and how big my personality was. But I think over time it will get better. Bolt denkt dat de interesse terugloopt omdat atleten geen personalities meer zijn, zoals hij. Bolt wil graag helpen tijd te keren en is al in gesprek met de Wereldwijde Atletiekbond. 3. Buitenkans voor alle mensen die Downton Abbey keken en dachten, dat wil ik ook. Voor 35.000 euro staat een compleet Brits kasteel te koop. Er zitten wel 2 addertjes onder het gras. Het kasteel is nogal een opknapper. De renovatie gaat zo'n 14 miljoen euro kosten. En bovendien staat het op een van de Shetland-eilanden, die ver ten noorden van Schotland liggen. 2. De apen in de dierentuin in Antwerpen zijn op dieet. Ze krijgen meer groenten en minder fruit. Apen zijn gek op fruit en dat leidde continu tot ruzie. Bovendien werden de dominante dieren te zwaar door al dat fruit, vertelde een wetenschapper aan de VRT. Als we kijken, vooral bij de vrouwen is dat dan het geval. De vrouwtjes die wat hogere rang staan, merken we dat die toch wel behoorlijk aan de zwaardere kant zijn. En de dieren die lager rang staan, dat die aan de magere kant zijn. Volgens de wetenschapper zijn apen net kleine kinderen. Ze willen niet alle groenten eten. De dierentuin is bijvoorbeeld gestopt met spinazie, omdat de apen dat niet lusten. 1. Online verkopen veel mensen concertkaartjes door, soms tegen woekerprijzen. Sinds deze week is er ook een platform voor restaurantreserveringen. Appointment Trader. RH Nieuws volgt het populaire restaurant De Kas in Amsterdam, wat ze daar vonden van deze handel. Ziel en zaligheid staan weer elke dag te werken. En dat er dan iemand komt en die reserveert gewoon een x-aantal tafeltjes en die verhandelt ze op zo'n platform. Ja, dat is puur waanzin eigenlijk. Platform zelf toont zich van geen kwaad bewust. De handel geeft volgens het platform juist iedereen kans om een restaurant te bezoeken. Bovendien zouden gemaakte reserveringen geen eigendom meer zijn van een restaurant. NPO Radio 1. De tijd is rijp om kritisch te kijken naar de rol van de kerk in de slavernij. Aan dat ondraaglijk en onbegrijpelijk groot kwaad van de slavernij hebben kerken en christenen volop meegedaan. Maar hoe ga je als geloofgemeenschap om met het verleden? En hoe maak je het bespreekbaar? We zijn nu deel van die kerk, maar die kerk heeft echt verschrikkelijke dingen gedaan in het verleden. Morgen vanaf 11:30 in Spraakmakers op NPO Radio 1. De kerk en het slavernijverleden. Het kan niet alleen bij excuses blijven, het heeft alleen waarde als er ook iets navolgt. KRO NCRV. Spraakmakers. Wie luistert, weet meer. Ster. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Theater Maas maakt de nominaties bekend voor de belangrijkste toneelprijzen. Wie worden de opvolgers van Hadewig Minnes en Bram Suiker? De winnaars van de Theodor en de Louis d'Or van vorig jaar. De nominaties voor de VSCD Toneelprijzen in Theater Maas vanavond 7:55 bij Avrotros NPO 2. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hey ABN AMRO. Ik snap dat verduurzamen belangrijk is, maar er komt zoveel bij kijken. Kunnen we het daar eens over hebben? Absoluut. We hebben diverse adviseurs op het gebied van duurzaamheid. Die helpen je graag op weg in een oriënterend gesprek. Of je nou wel of geen klant bij ons bent. We denken graag mee over het verduurzamen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Vind jij het ook tijd om wat gezonder te eten en drinken? Doe dan mee met de Nationale Suiker Challenge. Van 5 tot en met 11 juni. 7 dagen zonder toegevoegde suikers. Krijg ook de smaak te pakken. Met elke dag heerlijke recepten en handige tips. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond. In de laatste half uur van Nieuws & Co. Gedetineerde vrouwen in de gevangenis in Nieuwersluis zijn slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag. En ook cipiers onderling maken elkaar het leven zuur. Nu is het NOS-journaal Clemens Peters. Het GroenLinks-statenlid dat gisteren op Volt stemde en er zo voor zorgde dat GroenLinks een Eerste Kamerzetel misliep, heeft spijt van haar gedrag. Deborah Fernald stemde op Volt uit onvrede over hoe ze in haar fractie werd behandeld. Nu zou ze willen dat ze de tijd terug kon draaien. Dit was het me niet waard. Ik heb gewoon gedacht van, de kiezers die verwachten dit van mij, want ik heb een bepaald verhaal. En dat wil ik waarmaken. En dat kan ook met Volt erbij. Dus ik dacht, hoe meer ziel, hoe meer vreugd eigenlijk. Dat, zo had ik het een beetje gedacht. Niet wetende dat het een hele zetel scheelt. Hè? Ik dacht dat het geen impact had op de zetels verder. Nadat bekend was geworden dat ze niet op haar eigen partij had gestemd, werd Deborah Fernald door haar fractiegenoten uit de GroenLinks-fractie gezet. Ze houdt nog wel recht op haar zetel in de Staten van Zuid-Holland. Minister Weerwind wil de misstanden in vrouwengevangenissen aanpakken. Aanleiding is het onderzoek in de gevangenis in Nieuwersluis. Gedetineerde vrouwen bleken daar slachtoffer te zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Weerwind zegt diep geraakt te zijn door de bevindingen. Hij wil in de gevangenissen een functionaris aanstellen die toezicht houdt op ontoelaatbaar gedrag. En ook wil hij de situatie in de andere twee vrouwengevangenissen in Terpeel en in Zwolle onderzoeken. Minister Adema van Landbouw neemt extra maatregelen om het dierenwelzijn in slachterijen te verbeteren. Volgens de minister worden dieren daar structureel mishandeld. Adema wil onder meer camera's in slachthuizen, zodat de inspecteurs de situatie van een afstand in de gaten kunnen houden. In het noorden van Kosovo is opnieuw gedemonstreerd. Etnische Serviërs eisen dat de 4 gekozen burgemeesters van Albanese afkomst zich terugtrekken. Voor zover bekend zijn er in tegenstelling tot eerder deze week geen rellen. Het moet overal in het land mogelijk zijn en blijven om gratis contant geld op te nemen, vindt minister Kaag. Ze wil de banken hiertoe verplichten en wijst erop consumenten vanwege de privacyzaken contant willen afrekenen. De banken willen vanwege de hoge kosten het liefst dat er zo min mogelijk contant wordt betaald. Het is zeker dat koning Willem-Alexander zal spreken op de herdenking van het slavernijverleden op 1 juli. Dat nieuws lekte dit weekend al uit en nu heeft de Rijksvoorlichtingsdienst het officieel bekendgemaakt. Nabestaanden van tot slaafgemaakten hopen dat de koning in navolging van premier Rutte excuses zal maken voor het slavernijverleden. Het slavernijinstituut NINSE zegt niet te weten of dat ook gaat gebeuren. De koning gaat over zijn eigen woorden. Als dat zijn woorden zijn, dan is dat goed. Het respect om op 1 juli aanwezig te zijn bij de herdenking. Het respect aan de voorouders, dat is van grote waarde. Dus dat hij er is, is eigenlijk al heel belangrijk. Dat hij er is belangrijk, maar hij was er ook in 2013. Dus dat hij spreekt, is nog belangrijker. Voetbaltrainer Mark van Bommel werd vorig jaar niet overvallen door iemand die uit was op zijn spullen, maar door een man van 25 die een contract bij Royal Antwerp wilde. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie in België aan het Nieuwsblad. Van Bommel is trainer bij Antwerp. Hij werd in oktober opgewacht in de parkeergarage bij zijn appartement en wist te ontkomen aan de bewapende man door achteruit te rijden, waarbij hij een andere auto ramde. Hierdoor ging het alarm af en droop de overvaller af. Het weer in het midden en zuiden nog volop zon. In het noorden is soms wat bewolking te zien. Het is vandaag tussen de 22 en 25 graden. Morgen is er meer bewolking en dan is het ook iets frisser, met maximaal 14 tot 21 graden. Dankjewel Clemens. Dan naar Bianca Damink. Hoe is het op de weg? Nou, de files worden intussen korter. Je staat nog wel in een hele lange file op de A15 van Europoort naar Rotterdam, tussen de afrit Brielle en knooppunt Benelux. Je hebt daar nog ruim een uur tijdverlies door een pechgeval. Daar is één rijstrook dicht. De A15 van Rotterdam naar Gorkum is bij Sliedrecht wel weer vrij na een ongeluk. Je hebt daar nog wel een kwartier vertraging vanaf knooppunt Ridderkerk. En verder sta je nog in de file op de A27 van Utrecht naar Almere, tussen Bilthoven en knooppunt Deemnes. Vertraging is meer dan een half uur. Daar is een ongeluk gebeurd. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg om 6:30 ongeveer vrij is. Daar is nu één rijstrook dicht. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Burgerveen en Kaagdorp kost dat je een half uur extra. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het vijfde zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Kom proef zitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Het Mogelijk Zakelijke Hypothekenfonds. Mogelijk.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. NPO Radio 1. NOS NTR. In de gevangenis in Nieuwersluis zijn gedetineerde vrouwen het slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag. Het staat in een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Met name gaat het om seksueel getinte opmerkingen. Maar er is ook sprake van seksuele handelingen, zoals tongzoenen, orale bevrediging en ook relaties tussen medewerkers en gedetineerden. Dielke Teertstra. De inspectie start het onderzoek nadat een cipier werd gearresteerd op verdenking van seksueel misbruik van een gevangene. En halverwege het onderzoek werd duidelijk dat meer personeelsleden zich hebben misdragen. Johan Oosterhagen is advocaat van ruim 40 vrouwen die zeggen slachtoffer te zijn van het grensoverschrijdend gedrag dat in de gevangenis plaatsvindt. Goedenavond. Goedenavond. Met wat voor grensoverschrijdend gedrag hebben uw cliënten te maken? Nou, misschien is het goed om voorop vast te stellen, die 40 vrouwen die ik vertegenwoordig, die zijn slachtoffer van of seksueel misbruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook het tekortschieten van medische zorg of machtsmisbruik. Als het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag, dan varieert dat van opmerkingen tot verkrachtingen. En de andere dingen die u noemt, het tekortschieten van medische zorg? Ja, we zien in de gevangenis ook een beeld dat medische zorg zoveel mogelijk wordt uitgesteld. Omdat niet meer de zorgverzekering, maar de overheid de kosten van de zorg betaalt. En de overheid zegt daarvan, ja, we moeten dan zoveel mogelijk de zorg uitstellen om kosten te besparen. Daar komt het eigenlijk op neer. En dan noemde u ook nog machtsmisbruik. Wat merken cliënten daarvan? Ja, machtsmisbruik dat komt ook in het rapport van de inspectie van vandaag naar voren. Dan zie je bijvoorbeeld dat bewakers in ruil voor bijvoorbeeld seksuele handelingen meneer Ooshagen. Op een moment even op kwijt. Andere privileges. Meneer Ooshagen, de verbinding werd eventjes verbroken. Misschien zou u de telefoon even kunnen pakken? Ja. Laten we even via de telefoon verder. Ja, oké. Okay. Verstaat u mij nu? Ja, ik versta u weer. Ik vroeg u, of u zei eigenlijk, er zijn verschillende dingen die mijn cliënten meemaken. Eigenlijk drie categorieën. Seksueel misbruik in allerlei vormen, het onthouden van medische zorg en machtsmisbruik. Kunt u een concreet voorbeeld geven van iets wat uw cliënten meemaken? Ja, een voorbeeld is dat bewakers vragen om seksuele handelingen te verrichten of een deel van het lichaam te laten zien in ruil voor privileges. Dus dat die gedetineerden een extra belmoment krijgen of een extra bezoekmoment van familie. Dat er ruimhartiger wordt omgegaan met het insluiten van gedetineerden. Dus als gedetineerden mogen langer buiten hun cel blijven dan andere gedetineerden. En hoe grootschalig is dit? Hoeveel hebben uw cliënten hiermee te maken? Nou, ik ben 2,5 jaar geleden begonnen met het onderzoek. En gaandeweg bleek dat bijna elke vrouw een voorbeeld kan geven van die zich afspeelt op één van deze drie terreinen. Bijna elke vrouw? Ja. Wat zijn de gevolgen hiervan voor uw cliënten? Ja, de gevolgen zijn heel verstrekkend. Wat vaak gebeurt is dat als gedetineerden zulke verhalen melden, dan zie je dat zij de gevolgen daarvan ondervinden. Dat betekent in veel gevallen een overplaatsing naar een andere gevangenis. Soms krijgen ze een strafmaatregel. Dat zijn dus zaken die heel veel gebeuren en dat heeft extreme gevolgen. Dat heeft gevolgen voor het bezoek dat gedetineerden kunnen voor het bezoek van cliënten. En bijvoorbeeld de opleiding die ze volgen in de gevangenis. Als ze worden overgeplaatst, kunnen ze in de volgende gevangenis die opleiding niet meer voortzetten. Dus zij merken eigenlijk dat op het moment dat zij zoiets melden, dat de oplossing, om het zo maar te zeggen, bij hen zelf wordt gelegd, in plaats van bij de mensen die dit gedrag vertonen. Ja, absoluut. En zij ondervinden dus ook de nadelige gevolgen van van de misstanden. Nou zegt de inspectie, of de inspectie doet een aantal aanbevelingen in dit rapport om hier anders mee om te gaan. Er moet een meldpunt komen, zegt de inspectie, waar gedetineerden met hun verhaal naartoe kunnen. Er moet ook een onderzoek komen naar hoe de cultuur is, ook in andere vrouwengevangenissen. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, kijk, ik heb vorig jaar juli had ik een gesprek met de minister, een persoonlijk gesprek. En toen heb ik de minister dat gezegd. Er moet nu een toezichthouder komen. En ik heb de minister, ik hoorde in het NOS-journaal zojuist dat de minister heeft aangegeven dat er nu een functionaris wordt aangesteld. Dat is rijkelijk laat. Ik heb dat vorig jaar gevraagd. En toen heeft de minister dat niet gedaan. En nu de inspectie dezelfde conclusies trekt, zegt de minister dat het wel moet gebeuren. En in de tussentijd hebben zich incidenten voorgedaan waar ook mensen voor zijn ontslagen. De PI heeft zelfs een aangifte gedaan tegen een medewerker. Mm-hmm. Dus de vrouwen die het afgelopen jaar slachtoffer zijn geworden van dergelijke incidenten. Die zijn niet blij dat de minister wel naar de inspectie luistert, maar niet als een advocaat dat vraagt. Dank, advocaat Johan Ooshagen. En dat rapport van de inspectie, dat gaat niet alleen over grensoverschrijdend gedrag naar vrouwelijke gedetineerden. Het beschrijft ook hoe er tussen medewerkers sprake is van discriminatie, seksisme en ook van roddelen. Inse Koenen is bestuurder bij FNV Justitie en Veiligheid. Goedenavond. Goedenavond. Kan je daarmee stellen dat niet alleen de gedetineerde slachtoffer zijn, maar ook medewerkers van de gevangenis? Ja, het rapport geeft dat aan. Hè? Het rapport geeft aan dat er sprake is van ongewenst gedrag richting gedetineerden. Wat natuurlijk op zich heel ernstig is. Maar geeft ook aan inderdaad dat de cultuur onderling ook niet op orde is. En ja, dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja, voor ons als vakbond zeggen wij natuurlijk altijd dat is sociale veiligheid ook onderling tussen personeel natuurlijk heel groot moet zijn. En dat er geen sprake mag zijn van een bejegening waarbij er sprake is van pesten of seksisme of discriminatie, dat soort zaken, die moeten natuurlijk aangepakt worden. Hoe kan zo'n cultuur ontstaan waar dit soort gedrag mogelijk is? Ja, dat is natuurlijk lastig te zeggen. Hè? Een cultuur ontstaat eigenlijk en groeit eigenlijk met de dag met elkaar in een groep. Hè? Dat heeft altijd te maken met de vraag van hoe gaan wij met elkaar om? Hoe is de bejegening? Hoe vinden wij het goed dat je met elkaar omgaat? En als er grensoverschrijdend gedrag is, wat wordt goedgekeurd of wat niet wordt aangepakt of wat wordt gedoogd of waar zelfs leidinggevenden misschien aan meedoen, ja, dan creëer je met elkaar een bepaald gedragspatroon wat uiteindelijk natuurlijk zeer ongewenst kan zijn. En zeker als je dit soort meldingen ook wel hebt gekregen in het verleden, is het natuurlijk ook heel belangrijk dat dat leiderschap ja, opnieuw wordt onder de loep wordt genomen van hoe gaan we dit nu weer goed krijgen. Want legt u de verantwoordelijkheid bij het leiderschap? Nou, kijk, het is natuurlijk altijd heel erg belangrijk. Kijk, iedereen is natuurlijk verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag, maar het gaat hier ook om een cultuur waarbij die overheidsorganisatie, waarbij natuurlijk het management en de leidinggevende natuurlijk uitermate belangrijk zijn en cruciaal zijn voor de manier waarop er wordt aangegeven van jongens zo en meisjes, mensen, zo gaan we met elkaar om. En op het moment dat er dus geen paal en perk is gesteld, misschien wel jarenlang, dan moet je toch uiteindelijk ook wel kijken naar wie is er nou verantwoordelijk, wie heeft die leiding gegeven en waar zijn dan die piketpaaltjes neergezet van jongens, tot hier en niet verder, of deze geintjes kunnen niet meer, of zo gaan we het niet meer doen. Ja, dank. Inse Koenen van FNV Justitie en Veiligheid. Minister Weerwind van Rechtsbescherming heeft laten weten diep geraakt te zijn door de bevindingen in het rapport. En hij zegt de aanbevelingen van de inspectie over te nemen. Zo komt er een onderzoek naar de situatie in de andere twee vrouwengevangenissen in Terpeel en in Zwolle. Gaan we terug naar Roland Garros, naar Tellen Griekspoor. In de tweede ronde speelt hij tegen de Pool Hubert Hurkacz, Marcella Mesker. De eerste set was voor de Pool. Hoe staat het in de tweede? Ja, een stuk beter hoor. 6-5 voor Griekspoor. Belangrijke service game zojuist. Hij had breakpoint tegen, werkte die weg. Staat echt wel lekker te spelen hoor. Ik denk dat deze set om een paar puntjes draait. Hurkacz gaat nu serveren. Die probeert er een tiebreak van te maken. Maar hoe belangrijk is dit dat Griekspoor deze set gaat pakken? Want het is een best of 5 en je wil niet 2-0 achterkomen. Dan is het nog wel een hele lange weg. Hij heeft een goede uitstraling. Het is een vechter, Tellen Griekspoor. Het is zijn favoriete ondergrond. Dat is er dit voor seizoen nog niet echt goed uitgekomen. Had natuurlijk die enkelblessure. Maar een goed jaar heeft hij. Hij heeft zich in de top 40 gespeeld. Hij heeft zijn eerste titel gewonnen. Hij staat gewoon wel lekker te spelen. Dus een paar puntjes heeft hij nodig. En misschien wel een beetje geluk. 6-5 dus in de tweede set voor Griekspoor. Maar Hurkacz serveert. Het kan dus zomaar ook weer een tiebreak worden. Bianca Damink, waar staat het nog vast? Het staat onder meer nog vast in het zuiden van het land op de A2. Van Eindhoven naar Maastricht. Het verkeer heeft daar een half uur vertraging tussen Maasbracht en Echt, want er is een ongeluk gebeurd met een auto en een vrachtwagen. En er zijn 2 rijstroken dicht. Gastouders moeten aan strengere kwaliteitsnormen gaan voldoen. Minister van Gennep wil extra eisen in de wet vastleggen om zo het kwaliteitsverschil tussen verschillende gastouderbedrijven te verkleinen. Volgens de minister bieden de meeste gastouders overigens hoogwaardige opvang. Maar bij 1 op de 5 gastouders laat het pedagogische gehalte te wensen over. Gastouders moeten zich voortaan blijven bijscholen en ook worden ze verplicht om een achtervang te hebben die er bij calamiteiten binnen een kwartier kan zijn. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De subsidiepot voor nieuwe elektrische auto's is nog ruim half vol. Terwijl die vorig jaar om deze tijd al helemaal leeg was. Mensen die een nieuwe elektrische auto kopen kunnen uit deze pot €2.950 krijgen. Maarten van Biezen is bestuurslid van de vereniging Elektrische Rijders. Goedenavond. Ja, dit betekent dat minder mensen een nieuwe elektrische auto hebben gekocht. Hoe komt dat? Ja, ik denk dat de onzekerheden voor mensen enorm zijn toegenomen. Je ziet dat de elektriciteitsprijzen best hoog zijn geweest de laatste tijd. Laadprijzen ook hoog. Je ziet dat het kabinet heeft aangekondigd dat ze de stimulering stoppen voor elektrisch rijden na 2025. En dat met name de motorrijtuigenbelasting echt heel hoog wordt. Je ziet ook dat auto's duurt best wel een tijd voordat ze geleverd worden. Dat ze ook niet goedkoper zijn geworden. Ik denk dat het echt een optelsom is van al dit soort factoren. Mensen maken zich zorgen dat ze het niet kunnen betalen. Nou ja, dat het gewoon ook duurder is dan brandstofauto's rijden. Het is in ieder geval in de motorrijtuigenbelasting. Is dat zo meteen ook zo? Hoe groot is het verschil eigenlijk in aantallen? Hoeveel minder mensen hebben nu een elektrische auto gekocht? Nou ja, je ziet dat er nu ongeveer 35% van die aanschafsubsidie op is. Toen die aanschafsubsidie eerst werd geïntroduceerd in 2020, was die in één dag was de hele pot leeg. Met het tempo waarin het nu gaat, zal die aanschafsubsidiepot aan het eind van het jaar niet leeg zijn. Maar hoeveel mensen kunnen er ongeveer van zo'n pot gebruik maken? 23.000 mensen. Oh ja. Dus dat ook in absolute aantallen zijn de verschillen gewoon groot. Ja, ja. Dat is duidelijk minder mensen dan vorig jaar en het jaar ervoor. Wat zou er moeten gebeuren om die zorgen bij mensen weg te nemen? Nou, ik denk het allerbelangrijkste is dat er een duidelijk perspectief is. Waar werd gezegd altijd, we willen toe dat alle nieuwe auto's elektrisch zijn. Daar hoorde allemaal stimulering ook bij. Is dat dat fijn is, zodat mensen weten dat hun motorrijtuigenbelasting zometeen, die nu nul is, niet zometeen veel hoger is dan van een brandstofauto. Dat is een heel gek verhaal om uit te kunnen leggen. Dat is ook in heel Europa niet het geval. Dus waarom zouden we dat in Nederland wel willen? Dat is bijvoorbeeld iets wat duidelijk perspectief zou bieden. Dus financiële prikkels en perspectief, daar ligt de sleutel wat u betreft. Ja, dus die motorrijtuigenbelasting moet gewoon niet zo enorm omhoog. En ik zou ook blijven uitleggen hoe belangrijk elektrisch rijden is, ook voor het klimaat en de transitie naar echte zero-emissiemobiliteit. Nou is de motorrijtuigenbelasting natuurlijk een substantieel bedrag. En dat geldt ook voor een subsidiepot. Maar het grote geld zit natuurlijk toch gewoon nog steeds bij de aanschaf van zo'n auto. Waarom zijn die elektrische auto's nog steeds zo duur om aan te schaffen? Nou, omdat de batterij is het duurste onderdeel van de auto. En die batterijprijzen die dalen wel, maar ze dalen minder snel dan gedacht. Dus dat is een verklaring. En je ziet ook dat waar het meeste geld aan wordt verdiend door de auto-industrie zijn toch de duurdere modellen en wat minder aan de hele goedkope modellen. Dus we zouden willen dat er meer goedkope modellen op de markt komen, maar dat gaat minder snel dan gedacht. En tweedehands, want er zijn natuurlijk ook occasions en de verwachting is steeds, of we krijgen het steeds te horen, ja, daar komen er natuurlijk steeds meer van op de markt uiteindelijk. Ja, het idee is, een auto wordt tweedehands door hem eerst nieuw te verkopen. Dus het is heel belangrijk dat die nieuw verkoop juist op tempo blijft, zodat er ook meer tweedehands auto's beschikbaar komen voor iedereen. En die regeling trouwens van de tweedehands auto's, daar is ook een aankoopsubsidie voor, die gaat best wel goed. En aan het eind van het jaar zal die regeling echt wel op zijn. Andere jaren was die ook al wel eerder op, toch? Zo'n beetje einde van de zomer. Loopt die ook minder hard? Nee, ik begreep dat die wel gewoon stadig doorloopt. Dus daar is echt wel belangstelling voor. Maar u verwachtte, zei u net al niet, dat de subsidiepot voor nieuwe elektrische auto's dit jaar helemaal leeg gaat? Nee, in het tempo waarin dat nu gebeurt, als dat dezelfde tempo doorgaat, dan zal die pot niet leeg gaan. Hartelijk dank. Maarten van Biezen van de Vereniging Elektrische Rijders. En op de achtergrond horen wij Roland Garros, Marcella Mesker. De tweede set tussen Griekspoor tegen Hurkacz is afgelopen. Ja, en wat een geweldige uitslag. 7-5, die tweede set voor Griekspoor. Dus 1-1 in sets nu. En dit was wel een heel mooi slot, hoor. Hij moest dus een breakpoint wegwerken op eigen service. Kwam 6-5 voor. En toen brak die Hurkacz op laf. En dat laatste punt, er was er eentje om in te lijsten. Hele lange rally. Hij zat in de boarding. Hij moest lobben en nog een keer lobben. En op een gegeven moment smasht Hurkacz die bal naast de lijn. En had hij de set te pakken. 3-6, 7-5. Het is een hele open wedstrijd. Ik geloof er wel in, hoor. Hij staat lekker te tennissen. Eindelijk, hè, want hij is gravel specialist. Het komt er nu uit. Dus wie weet wat hij hier nog kan presteren tegen die toch wel hele goede Pool. Toch nummer 14 van de wereld, hè? Hubert Hurkacz. 1-1 in sets. Tellen Griekspoor. Spanning in Washington. Daar stemt het Huis van Afgevaardigden vanavond over de verhoging van het schuldenplafond van de VS. Die verhoging is nodig om te voorkomen dat het land bankroet gaat en zijn schulden niet kan blijven betalen. Daarvoor sloot president Biden een deal met de Republikeinse voorzitter van het huis, McCarthy. Die deal kan niet op goedkeuring rekenen van alle Republikeinen. Not one Republican should vote for this deal. It is a bad deal. The bill we are considering is more Washington gimmicks from the swamp that kicks the proverbial can down the road. Let's call their bluff on it. The best deal is no deal. Een deal waar niemand voor moet stemmen, vol politieke foefjes uit het moeras in Washington, waarmee problemen alleen maar worden uitgesteld. De beste deal is geen deal. Correspondent Simone Tucker in Washington. Waarom storen ze zich zo aan die deal? Ja, nou, die kritiek die je net hoorde, hè, van deze politici, die komt vooral uit de hoek van de uiterst conservatieve beweging binnen de partij. Dat is even goed om te weten. Dat zijn de Trump-loyalisten als het ware. En ze hebben zich verenigd in de Freedom Caucus. Dat is een ultrarechtse flank. Nou, zij staan erom bekend dat ze niet alleen zeer uitgesproken zijn, maar ook zeer luidruchtig. En zij noemen deze deal een belediging en ze eisen dat de hand nog meer op de knip gaat als het gaat om wat betreft de overheidsuitgaven. En zij vinden dat hun voorzitter, Kevin McCarthy, dat hij veel te veel heeft toegegeven aan de Democraten, aan president Biden. En zij zweren nu eigenlijk dat ze er ook alles aan zullen doen om deze deal te torpederen. Zij zeggen, als je een echte republikein bent, dan kun je onder geen enkele voorwaarde instemmen met deze afspraken. Ja, en daarmee zetten ze ook druk op de rest van hun partijleden. Hoe zit dat bij de Democraten? Hoe kijken die naar die deal? Nou ja, daar is ook kritiek, maar wel in mindere mate hoor. Daar zal ook echt niet iedereen tevreden zijn met het voorstel wat er nu ligt. Vooral onder de progressieve democraten zal dit gaan pijn doen. Zij zijn bijvoorbeeld boos over de strengere regels die er met deze plannen komen voor steun aan de armste Amerikanen. Dat gaat dan bijvoorbeeld over controles op uitkeringen, maar ook over de distributie van voedselbonnen. En ook betekent het met deze plannen dat er geen uitstel meer komt voor het terugbetalen van studentenleningen. Maar ja, toch zijn er ook nog steeds veel voordelen voor de Democraten. Dus ja, de spanning zit hem denk ik vooral toch bij de Republikeinen vanavond. Ja, ook, want die stemming moet dus door het Huis van Afgevaardigden komen. En daar hebben de Republikeinen een meerderheid. Dus ja, dat lijkt dan dus een partijaangelegenheid te worden. Hoe spannend gaat het worden? Nou ja, ze hebben daar inderdaad de meerderheid sinds de verkiezingen van afgelopen november, maar wel een krappe meerderheid. En op dit moment worden er nog allerlei overleggen gevoerd in het Capitool om stemmen zeker te stellen. En dat zegt denk ik wel een hele hoop. En spannend is het sowieso al, omdat ja, de tijd begint te dringen. Vanaf aanstaande maandag kan Amerika de rekeningen gewoon niet meer betalen. En vanavond is er dus eerst een stemming in het Huis van Afgevaardigden. Maar daarna komt al meteen de volgende horde. Dan moet het plan ook nog door de Senaat. Daar hebben de Democraten dan weer een nipte meerderheid. Nou, Biden en McCarthy die blijven benadrukken dat ze er echt zeker van zijn dat er een meerderheid is voor dit plan. Maar ja, uiteindelijk weten ook zij dat pas echt zeker als de congresleden hun stem gaan uitbrengen. Nou, hoe laat vanavond er precies gestemd wordt, is nog onduidelijk. Maar dat het in de avonduren gaat gebeuren, dat lijkt zeker. Dat is ook het moment namelijk dat de financiële markten in ieder geval gesloten zijn. Maar ja, de uitkomst vanavond, Simone, die kan natuurlijk ja, impact hebben op de wereldeconomie. En tegelijkertijd wordt dit dus gezien ook als een politiek spelletje tussen die twee partijen om te kijken hoe ver ze kunnen gaan, waar ze concessies kunnen doen. Wat zijn de risico's als er geen deal komt? Ja, nou, er zijn zeker grote risico's. Maar wat het precies gaat betekenen, dat weten we eigenlijk niet zo goed. Omdat we nog nooit eerder in deze situatie terecht zijn gekomen. Wel dat er inderdaad die spanningen zijn over het al dan niet verhogen van dat gevoel. Maar als het ook echt niet lukt, ja, dan zou dat voor het eerst zijn. En daarom zijn de gevolgen ook heel erg onvoorspelbaar. Voor de VS, het land hier, betekent het in ieder geval dat er dan vanaf maandag meteen heel hard gesneden zal moeten worden in de overheidsuitgaven. Ze moeten dan $10 miljard per dag zien te besparen. Dat betekent dat mensen misschien hun uitkering niet gaan ontvangen. Dat militairen geen salaris krijgen. Dat nationale parken op slot gaan. Maar de grootste angst zit toch denk ik wel bij de onrust die dat weer zal veroorzaken. Ja, op de financiële markten hier, op Wall Street, maar ook daarbuiten. De vrees is dat Amerika dan misschien wel in een recessie terecht kan komen. En ook de minister van Financiën, Janet Yellen, die is er echt niet gerust op en die waarschuwde al. Zij schreef eerder in een brief aan het congres dat als het zover komt dat het dan onherstelbare schade aan de Amerikaanse economie zal veroorzaken. Mm. En dat ook de wereldwijde financiële stabiliteit in het gevaar komt. Goh, spannend. Nou ja, spannend. Ja, dankjewel, correspondent Simone Tucker. Dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag. Thijs van der Brink, goedenavond. Goedenavond. De afgelopen jaren kwamen elk jaar honderdduizenden dieren om bij stalbranden. Landbouwminister Adema wil daarom een jaarlijkse verplichte stalkeuring. Veel boeren zeggen nu dat is onzinnig en veel te duur. Zometeen een debat bij Dit is de Dag. Na de hoofdpunten van het nieuws, daarvoor is hier aangeschoven Robert Baltus. Ik wens u een hele fijne avond. Tot morgen. NPO Radio 1. Het OM eist 7 maanden celstraf tegen een man van 21 uit Arnhem vanwege het oproepen tot rellen en het delen van adressen van politici, onder wie premier Mark Rutte. Tegenover de rechter bekende de man dat hij opruiende berichten had verstuurd via Telegram toen hij onder invloed was. Het GroenLinks-statenlid Deborah Fernald, dat gisteren op Volt stemde en er zo voor zorgde dat GroenLinks een eerste kamerzetel misliep, heeft spijt van haar gedrag. Ze dacht dat haar actie geen betekenis zou hebben voor de uitslag. Fernald stemde op Volt uit onvrede over hoe ze in haar fractie werd behandeld. Minister Adema van Landbouw vindt dat er nog te veel misgaat in slachterijen. Hij spreekt zelfs over structurele dierenmishandeling. Adema wil dat slachterijen verplicht worden camera's op te hangen, zodat inspecteurs kunnen zien of alles wel goed gaat.